میں دل بھی پھنسا ہوا ہے, نہیں کمی کریں گے ہم, نہیں کم کریں گے کوئی امر بھی ان کا جزا کے لحاظ سے, یعنی جزا تھوڑی دیں ان کو, بدلہ تھوڑا دیں نا, یعنی نجات نیک اعمال پر موقوف ہے, نیک عمل کرے تو نجات پائے, ٹھیک ہے نا جی. اب یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ بھی چشمہ ہوتی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی جیسے اوروں پر ہے چشمہ, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر بھی چشمہ ہے, کیوں گنگا سنگھ رامن ہے کہ نہیں, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, اور جو ہے یہ مومن تھا یا کافر تھا, چپ ہے, مومن تھا کہ کافر تھا, مطلب تم ذریتم بھی ایمان, ایمان کے ساتھ ان کا اتباع کیا, ٹھیک ہے نا, الحقنا بہم ذریتہم, ہم ان مومنوں کی اولاد جو اولاد ہیں اس کو ان مومنوں کے ساتھ ملا دیں گے, خدا کہے گا مومن تو ہے نا, چالی عزیز تم ہی جا حضرت معاویہ کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ جا, ان کے پاس کھاتے حضرت معاویہ کے پاس کھاتے, تاکہ ان کے دل میں یہ نہ خیال آئے میرا بیٹا تھا وہی کافر مرا اور جہنم میں جا رہا ہے, جنم میں گیا نہیں, نہیں کافر نہیں مارا, مسلمان مارا, سب دنیا کہتی ہے مسلمان تھا سوائے شیعوں کے, شیعہ تو معاویہ کو بھی کافر کہتے ہیں, شیعہ تو ابوبکر عمر کو بھی کافر کہتے ہیں, مرتد کہتے ہیں, ٹھیک ہے نہیں, اچھا روح المانی والا کافر کہتا ہے تو پھر یہ بات جو ہے نا دوسروں کی غلط ہو گئی نا, جو روح المانی ہی تو 13ویں صدی کا ہوا ہے اس نے کافر کہا ہے, ہے نہیں, تو یہ سارے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہوئے ہیں, اب فتویٰ پوچھو, فتویٰ پوچھو جو بند والوں سے کہ یزید کافر تھا, خود مظہر حسین سے فتویٰ پوچھو, مظہر حسین سے فتویٰ پوچھو, یزید کافر تھا, اس نے فتویٰ نہیں دیا, میں نے اس کی کتاب دیکھی بڑی ہے خارجی فتنہ, عمر کا فتویٰ اس نے نہیں لگایا, بدماش کہتا ہے, فاسق کہتا ہے, کوتی کہتا ہے, شرابی کہتا ہے, کبابی کہتا ہے, زانی کہتا ہے, کتے باز کہتا ہے, سب کچھ کہتا ہے, قاتری کہتا ہے, ہے نہیں, مگر کافر نہیں کہا اس نے, انہوں نے کہا ہے مسلمان, اب فتویٰ پوچھ لو, خدا کا یہ ہے میری اس بات پہ اس نے سر کیا, یہ اس کی دلیل غلط ہے محمد حسین کی, میں نے کہا تو غلط کر کے دکھا کس طرح, ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے جب تم مومن مان گیا ہے, فاسق صحیح, حاضر صحیح, کچھ صحیح, ہے نہیں, جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا, جنتی ہے کہ نہیں, تو یہ بتا, خدا یہ کہتا ہے تو جواب دے, چلو کوتی صحیح, چلو زنا کرتا ہے, چلو چوریاں کرتا ہے, بدماشیاں کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, قاتل, چلو حسین کو قتل اس نے خود کیا اپنے ہاتھ سے, کیوں حل کر لیتے ہیں, ہے نہیں, مگر ایمان تھا کہ نہیں تھا, حضرت حمزہ کو قتل کیا وحشی نے, وہ جنمی ہے, حضرت حمزہ سید شہدا ہے کہ نہیں, حضور کی معصوم زبان سے نکلا ہے, یہ تو تم کہتے ہو سید الشہداء نا, تو اس کو حضور نے سید الشہداء کہا, تو سید الشہداء کا قاتل جو ہے نا وہ جہنمی ہے, تو یزید نے تو قتل بھی نہیں کیا, نہ حکم دیا, امام غزالی لکھتے ہیں, نہ حکم دیا نہ اس نے قتل کیا خود, پر نہ راضی ہوا اس پر, کچھ بھی نہیں ہوا, پھر تم اس کو جب کافر کافر کیوں کہتے ہیں, اور پھر جب کافر نہیں مسلمان ہے تو خدا کہتے ہیں اللہ کے نام ہم سے دیا تھا, ہم عالت نام ہمارے میں کل عمرے میں ماں کا سب رہی, قرآن تو یہ کہتا ہے, تم کیا کرتے ہو قرآن کے خلاف, قرآن کے کوئی جواب صحیح نہیں دے سکا کی کر دیا, وہ خالی فتنہ پڑھو نا, تم نیوی صاحب یہ لکھتا ہے, اس کا فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے, فوٹو اسٹیٹ موجود ہے, ہم دکھا سکتے ہیں, جو بھی آدمی دکھاتا ہوگا, لو جی یہ نیوی صاحب کا فتویٰ ہے, بس ان کے ہاتھ ہے, ان کے پاس ہے, جا کر کون سے پوچھ رہا, میرے پاس ہے نہیں, میرے پاس جو فتویٰ ہے وہ میرے پاس موجود ہے, فضل اللہ میں نے لکھا ہے, میں نے صرف دوبارہ پوچھا انہوں نے, کیوں اس بات سے کر کے حسین نے تمام اس علاقے میں اعلان کر دیا ہے, یہ شخص یاد ایمان ہے, اور اس کے جتنے یہ شاگرد یہاں رہتے ہیں سب ایمان ہیں, اور ان میں سے کسی کو اگر دکھانا ہو نا تم نے کہ کوئی نوکری دلوانی ہو, بالکل نوکری ان کو نہ دلواؤ, چنانچہ وہاں وہ لوگ آتے ہیں اور وہ نوکری لے جاتے ہیں باہر والے, اور وہ جو وہاں کے ہیں ان کو نوکری نہیں لینے دیتے, کیونکہ یہ ہے کچھ لوگ ٹھیک ہوگی نا بات سمجھ آ گئی. یہ دوسری دلیل آ گئی حضرت شاہ صاحب نے. یہاں تو یزید کو سیدھا کوشیوں کی طرح کافر تھا, اس کا باپ بھی کافر تھا, بہت کافر تھا, ابو بکر عمر عثمان بھی پھر کافر ہے, تو وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ان کو بھی کافر کہتے ہیں. خارجیوں سے پوچھو, ہمیں خارجی فتنہ بناتے ہو, ہم تو سب کو اپنے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں. ان کی یہاں خارجیت یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو صحیح مانو تو خارجی, ان کے آگے اصول ہے جو حضرت معاویہ کو اچھا سمجھے گا وہ خارجی, اور جو حضرت معاویہ کو برا سمجھے گا وہ ہے اصل اہل سنت والجماعت. ہم کہتے ہیں اہل سنت وہی ہے جو حضرت معاویہ کا حق طرفدار ہے, اور حضرت معاویہ کو مسلمان سمجھتا ہے, صحابی سمجھتا ہے, کاتب وہی سمجھتا ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بہت کچھ دعائیں بھی ہیں. ہم تو معاویہ کو یہ سمجھتے ہیں وہ صحابی رسول اللہ ہیں. آگے انشاءاللہ تیسری آیت پہ آئے گی انشاءاللہ 28 سپارے میں, وہاں جا کر حضرت معاویہ کی پھر بات ہم کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی 28 سپارے میں بات آ رہی ہے. خدا تعالیٰ ان کی ایمان ثابت کرتا ہے, تم ان کے کفر ثابت کرتے ہیں. اچھا جی کل عمر دماغ کا یہاں میں نے بڑا لکھا ہے جی, یہ جمہور ابن عباس ابن جبیر غیر مومنین اتبعت ذریتهم فی الایمان یکونون فی مراتب آبائهم و ان لم یکونوا فی التقوی و الاعمال مثلهم کرامۃ لآبائهم فبی ایمان متعلق اتبعتهم. روا سعید بن جبیر عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لیرفع ذریۃ المؤمن ما فی درجته و ان کان لم یبلغها بعمله لیکر بها عینہ ثم قال الایۃ. بحر محیط جب ابو جعفر کہتا ہے قطبی نے کہا کہ سارے حدیث مرفوع علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک کی مرفوع حدیث ہے, کہا یجب ان یکونا اسی طرح ہونا چاہیے. ابن عباس لا یقول ھذا الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانه اخبار من اللہ عز وجل. بھائیوں اچھا بہت سارے لمبے چوڑا ہے. بخاری میں لکھا ہے 410 میں اول جیش من امتی یغزون مدینہ کا کیسا مغفور اللہ 410 میں لکھا ہے. اور 158 میں لکھا ہے قال محمود بن ربی و یزید بن معاویہ علیہم بعذرون. یا امیر یزید لوگ کہتے ہیں یہ یزید کوئی اور تھا, یہ بھی ان نقطہ لکھ رہا ہے کہیں سے. میں نے کہا کہ بخاری میں لکھا ہوا یزید وہ یزید بن معاویہ ہے, تم کوئی اور یزید کو بنا رہے ہو. اور سنو بخاری میں 410 پر حوالہ کستانی عمدۃ القاری جلد چوتھی 14 199 فتح الباری جلد 6 178 غزوہ قسطنطنیہ یزید بن معاویہ کے ساتھ جہاد میں ابن عمر ابن زبیر ابن عباس ابو ایوب انصاری اور دیگر کثیر جماعت صحابہ کی تھی, وہ تو بن جائے گا مغفور, اور جو صبح سلال تھا وہ بن جائے گا کافر. بخاری 153 حضرت ابن عمر نے کہا انا قد بایعنا ھذا الرجل علی بیع اللہ و رسولہ, ہم نے اس مرد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, اللہ اور رسول کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے, ہم نے اس پر بیعت کی, یہ ہماری سچی بیعت ہے. برادری نے کہا ہے اور امامت اور سزا ایک قتیبہ ابن قتیبہ ہوا ہے شیعہ, اس نے لکھا ہے قال ابن عباس انہ ابن یزید لمن صالح اہلہ, اس نے لکھا ہے. بلادری نے لکھا ہے, امامت سیاست نے لکھا, یہ ہے تاریخ کی کتاب ہے سمجھ والے. تاریخ ابن کثیر قال محمد ابن حنفیہ, یہ جلد ہے 8 صفحہ 233 وقد حضرت ہوں میں یزید کے پاس گیا ہوں, حاضر ہوا ہوں, واقمت عندہ میں نے اس کے پاس قیام بھی کیا ہے, فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة. کسی تعریف کر گئے محمد بن حنفیہ, میں نے ان کے پاس قیام کیا ہے, میں نے ان کو پایا نماز کے اوپر بڑے پابند ہے نماز کے, اور نیکی کے کام کے بڑے متلاشی رہتے ہیں, اور وہ دین کی سمجھ جو ہے نا اس کا ہر وقت سوال کرتے ہیں, اور سنت کے اوپر پکے ہیں ملازما للسنة. تاریخ ابن کثیر جلد 12 173 پہ لکھا ہے اما ترحم فجائز, یعنی رحمت اللہ کہنا یزید کو یہ جائز ہے, بل مستحب ہونا بلکہ مستحب ہے. ہاں جی تاریخ ابن کثیر وہی البدایہ والنہایہ جلد 12 173 بل مستحب, بل نحن نترحم علیہ رحمت اللہ علیہ, ہم کہتے ہیں فی جملۃ المسلمین والمؤمنین عموما فی الصلوات, جب ہم کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, تمام مومن اس کے اندر یزید بھی آ گیا. ٹھیک ہے, یہ میں نے کچھ لکھا ہے اور کچھ اور شاید لکھوں انشاءاللہ. محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور حضرت حسن کے یہ بھائی ہیں, حسین کے بھائی ہیں, ماں الگ الگ ہے اور وہ باپ ایک ہے. جدیر کے پاس رہا ہے, یہ خود کہہ رہے میں نے ان کے پاس کام کیا رکھا. محمد ابن علی, ہاں وہ اس واسطے کر کے محمد ابن علی اور بھی ہیں کئی, وہ اور عورتوں سے ہیں. یہ جو ہے نا یہ ایک حنفی خاندان کی عورت تھی, ان میں سے یہ تھے, اس واسطے محمد ابن علی ادھر نسبت کر دیتے. تو کوئی کہہ کے یہ نسبتیں ہوتی رہتی ہیں, عورتوں کی طرف نسبتیں کئی طرح ہوتی رہتی ہیں, امتیاز کے لیے کرتے رہتے ہیں تاکہ امتیاز ہو جائے. نہیں نہیں وہ اس کا مطلب یہ ہے ابو شریعت حنیفت, ابو شریعت حنیفت یعنی جو حنیفہ شریعت ہے نا اس کا یہ صاحب ہے, ملازم ہے. اچھا جی, فرماتے ہیں ہم دتنا چاہتے ہیں ہمیں میں مایشتا ہوں, اور ہم ان اہل جنت کو جس جس قسم کے میوے اور گوشت وہ کھائیں گے برابر پیدل پید دیتے چلے جائیں گے. یتناز فی آکاسن لالا ہوں فی بلا کاسی, وہ اس جنت میں جامع شراب ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے لیں گے دیں گے, ایک دوسرے کو لیں گے دیں گے. لا لغو انبیاء اور شراب میں نہ بکواس ہوگی, ولا تعصیب, نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی, نہ کوئی سر درد ہوگا, نہ کوئی بے ہوشی ہوگی. ویتوب علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون, ایسے خوبصورت لڑکے ان کی خدمت کے لیے ان کے پاس پھرتے ہوں گے جیسے کہ وہ بڑے احتیاط سے چھپے ڈھکے رکھے ہیں موتی. بعض مالا آباد نہیں ہے تو سارون ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر وہ جنتی آپس میں باتیں کریں گے. کالو کہیں گے ایک دوسرے کو انا کنہ قبل لیا لینا مشفقین, بھائی ہم اس سے پہلے اپنے گھر یعنی دنیا میں اپنے گھر یعنی دنیا میں انجام کار سے بہت ہی ڈرا کرتے تھے, پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا قیامت کے, پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. فمن اللہ علینا, اللہ نے ہم پر بڑا ہی فضل کیا, وہ کانا اللہ بسم ہم کو دوزخ کی لو کے عذاب سے بچا لیا. انا کنا من قبل ندعو, اس سے پہلے ہم اس اللہ ہی سے دعا مانگا کرتے تھے, اسی کو پکارا کرتے تھے, غیر اللہ کو نہیں پکارتے تھے. شکر الحمدللہ اللہ نے بڑا فضل کیا ہم پر, بڑا احسان کیا. انہ هو البر الرحیم, بڑا ہی محسن بڑا ہی مہربان ہے خدا. ہے جی سموم لو نہیں جلدی گرمی سے, ہے جی جو سامنے میں گھس جاتی ہے انسان بیمار ہو جاتا ہے. فذکر فمان تمین احمد ربی کبھی کاہن ولا مجنون, ہم یہ قولون شاہر نتربس بھی رائب المنون, قل تربسو انی ماکو من المتربسین, ہم تامرہم احلام بہذا ام ہم قوم طاغون, ہم یہ قولون تکم ولا بل لا یؤمنون, فلیاتو بی حدیث مثلہ ان کانوا صادقین, ہم خلقوا من غیر شئین ام ہم الخالقون, ہم خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون, ہم عندهم خزائن ربک ام ہم المسیطرون, ہم لهم سلم یستمعون فیہ فلیات مستمعوہم بسلطان مبین, ام لہو البنات ولکم البنون, ام تسالهم اجرا هم من مغرم مثقلون, ام عندهم الغيب هم يكتبون, ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون, ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو نصیحت کیے جاؤ کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں ولا مجنون, ہاں جی اور نہ آپ مجنون ہیں. کاہن اپنے موکل لگا رکھے ہوتے ہیں, انہوں نے آسمانی خبریں تمہیں پہنچا دیتی ہوں, ایسی بات نہیں. نہ آپ مجنون ہیں, کیا یہ لوگ اب بھی آپ کی نسبت یہی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ نہ طرف بس یہ رائے بل منون, اور ہم اس کے بارے میں زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں. پاگل ہے, تھوڑے دنوں بس رہ کر کے مر جائے گا, یعنی جان چھٹے گی. ہاں جی رائے بل منون گردش زمانہ, گردش زمانہ. کوئی تربس ہوا آپ ان سے کہیں کہ بہت اچھا کرو انتظار, کہیں ماں کو من المتربسین, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں, دیکھتا ہوں کیا بنتا ہے, تمہارے ساتھ بنتی ہے یا میرے ساتھ. ہم یہ پوری تک والا, یا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے قرآن اپنی طرف سے گھاڑ لیا, یہ ان کے منہ کی کہاوت ہے, یہ ان کے منہ کی کہاوت ہے, منہ سے بک مارتے ہیں. لا حول ولا قوۃ الا بالله, ہم تامرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون, کیا ان کی عقلیں ان کو یہ باتیں سکھاتی ہیں؟ احلام کے محلوم کی عقل, کیا ان کی عقلیں ان کو یہ باتیں سکھاتی ہیں یا یہ لوگ ذاتی طور پر آپ ہی خود شریر ہیں؟ ہم یقولون تکولا, کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ شخص نے قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے, نہیں یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں, اصل بات یہ ہے ایمان ہی نہیں لانا چاہتے, ایمان لانے کا ارادہ ہی نہیں ہے. خلی آتو بھی حدیث مصری ان قانون ساز کہیں ہے نہ ایمان لائیں. یہ جو کہتے ہیں گھرتل گھرتل گھرتل ہو, اگر یہ اپنے اسلام میں سچے ہیں تو اسی طرح کا کلام یہ بھی تو بنا کے لے آئے نا. ام خلقو من غیر شئ ام هم الخالقون, کیا یہ بغیر پیدا کرنے والے کہ آپ ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ آپ خلاق ہیں؟ ام خلق السماوات والارض, یا انہوں نے آسمان زمین خود بنائے ہیں؟ او ان کے کیا طاقت تھی, یوں کہو یہ لوگ خدا پر یقین نہیں لانا چاہتے. ام عندهم خزائن ربك, اے نبی کیا تمہارے رب کے رحمت کے خزانے ان کی قبضے میں آئے ہوئے ہیں جس کو چاہے اسے دیں؟ ام هم المسيطرون, یا یہ کہیں کہ یہ حاکم ہے, یا سفارشی مقربین بادشاہ, مسيطر حاکم ہے یا سفارشی مقربین بادشاہ, کہ یہ جو کہیں گے بادشاہ کا مقرب ہے ہو کر کے, جو کہیں گے بادشاہ ان کی مانے جائے گا. چونکہ دار بھی ہوتا ہے یہاں میں یہ کرایا گیا ہے کہ سفارشی مقربین بادشاہ, کہ بادشاہ جو یہ کہیں گے وہ مانتے جائیں گے. ام لہم سلم یستمعون نبی, وہ سفارشی بن جاتا ہے. ام لہم سلم یستمعون نبی, یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ اس پر چڑھ کے آسمان کی باتیں سنایا کریں؟ فلیات مستمعون بسلطان مبین, اگر ان میں سے کوئی آسمان کی باتیں سن کر آیا کرتا ہو تو وہ کوئی صاف صریح سند پیش کرے اپنی. ام لہ البنات ولکم البنون, کیا خدا کے لیے یہ بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے بیٹے؟ فتمرو ام تسالہم اجرن فہم من مغرم مثقلون, اے نبی کیا تم ان سے تبلیغ رسالت کی کچھ مزدوری مانگتے ہو؟ یہ اس چٹی کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں. ام عندہم الغیب فہم یکتبون, یا ان کے پاس علم غیب ہے کہ ان سے کہا جائے تو یہ اس کو بے کم و کاست لکھ دیں؟ ام یریدون قیدا, یا ان کا ارادہ کچھ دھوکہ دینے کا ہے؟ سن لیں, الذین کفروا هم المکیدون, یہ کافر آپ ہی دھوکے میں آئے. ام لہم آلہت الہ غیر اللہ, یا خدا کے سوا کوئی اور ان کا معبود ہے؟ ہرگز نہیں, سبحان اللہ اما یشرکون, اللہ تو ان مشرکوں کے شرک سے بالکل پاک ہے, مگر ہیں خبیث, بڑے ندار, بڑے ندار ہیں, اتنے ندار ہیں, اتنے ندار ہیں نبی, ان کی ندار کا حال یہ ہے. وہیں یرو کسو من السماء ساکتا یقولوا سحاب مرکوم, اگر کوئی آسمانی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھے نا تب بھی خدا کے عذاب سے نہیں ڈرتے یہ, بلکہ الٹا کہتے ہیں کیا ہو گیا, یہ بھی تو ایک قسم کا بادل ہی ہے, اجم کے سخت ہو گیا بس, لیکن بادل ہی ہے, اجم کے سخت ہو گیا, کیوں کہنے لگ جائیں گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحاب میں بادل ہو ہیں جی, جو ایک دوسرے کو پتہ ہے بتایا ہوتا ہوا جم گیا, ٹپڑیاں جم گئی ہیں. فضل ہو, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کو انہی کی حالت پر رہنے دو, حتیٰ کو یوم ہم الذی فیہ یصعقون, حتیٰ کہ آپ نے اس دن کا مشاہدہ کر لیں کہ جس دن کے ہوش صدمے کے مارے گم کر دیے جائیں گے, یصعقون بے ہوش ہو جائیں گے سارے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا, اب تو بتیرے مکر کرتے ہیں نا, ہم یرید نہ کیدا, وہاں یہ ہوگا اس دن ان کی مکر و فریب, ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے. ولا ہم ینصرون, نہ انہیں کوئی چھڑا سکے گا. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ, اور یقیناً ان ظالم و مشرکوں کو عذاب قیامت کے علاوہ دنیا میں اور بھی عذاب ہونے والا ہے, جنہوں سے بڑے بڑے دون, میں نے بڑے بڑے انہیں بڑے, یعنی آخرت تو آئے گی نا بعد میں, یہ دون اس سے ہوئے, ہاں اس سے پہلے, بولا یعنی وہ قدر کا عذاب, مدر کا عذاب ہوئے بڑے اس طرح. بولا کہ نقصان ملا جا لوں, مگر ان میں سے اکثر کو معلوم نہیں, یوم بدل کس کو پتا ہے؟ خدا کو تو پتا تھا نا, خدا کے علم میں تو ہے. بس پھر حکم ربی کا کہیں نہ کبھی آئیو نہیں نہ, مگر ان میں سے, ہاں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے بیٹھے رہو, کیونکہ آپ ہماری نگرانی اور حفاظت میں ہیں. کہیں نہ کبھی آئیو نہیں نہ, آپ ہماری حفاظت اور نگرانی میں ہیں, اور جس وقت آپ سو کر اٹھا کرو, کہیں نہ تکونو سو کر اٹھا کرو, تو اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ باقی بھی بیان کرتے رہا کرو کہ خدا پاک ہے ہر قسم کے عیب سے, اجر سے, کسل سے, نوم سے, اونگ سے, اور ناتادی سے, جھوٹ سے, اور خدا پاک ہے شریکوں سے, نائبوں سے, معینوں سے, نوابوں سے, وزیروں سے, مشیروں سے, شریکاریوں سے, سب سے پاک. ٹھیک ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ, اور بعض اوقات شب میں بھی اسی کی تسبیح بیان کیا کرو. وَإِدْبَارَ السُّجُودِ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ, ستاروں کے غائب ہونے کے پیچھے بھی اس کی تسبیح بیان کیا کرو. فجر مکی نہیں بدر سے پہلے ہوتی ہے, پہلی بار اس سے الٹے اسوار ثابت ہوتا ہے, اس سے اسوار ثابت ہوتا ہے کہ ستارے غائب ہو جائیں اس وقت فجر کی نماز پڑھو. کیوں جی اندھیرا کی تعریف نہیں اس میں, یہ تو نہیں کہ ستارے ابھی کھڑے ہوئے تو اندھیرا ہو غلط میں نماز پڑھو, بلکہ یہاں سے یہ اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف, اور وہ حدیث جو ہے اس کی مفسر بن جائے گی اشرف الفجر سن نماز روشنی اچھی طرح جی. اور کوئی نجم ہوگا یا نجمان ہوں گے, نجوم تو نہیں نا جی, نجم یا نجمان تو نہیں نا, ادبار نجم تو نہیں نا, کا کیا شروع مل فجرے. چچا صاحب نے پوچھا کیا مانا ہے اس کا, میں کہ روشن کر کے پڑھا بے وقوفا, ہم نے لڑکا یہی یاد رکھا, یہ پڑھاتا ہے تو یہ پڑھاتا ہے لوگوں کو عمر ضائع کر رہا ہے, برباد کر رہا ہے, بڑے ناراض ہوئے کر گزرا کوئی وہ خاصا ہے نا جی, ہاں باپ افعال کا ایک خاصا ہے نا مبالغہ, میں نے کہا اصل الفجر یہ مثال دے رکھی, وہاں خوب روشن کر کے پڑھو فجر کی نماز کو, خوب روشن کر کے پڑھو اصل الفجر عالم خوب روشن, تو میں نے بھی اوپر لکھا خوب روشن کر, معلوم ہوتا ہے یہی مانا. تو اس میں تو حنفیہ کی ضرور ہو گئی, وہاں جو کہہ رہے تھے نا بہت اہل حدیث بھی رہتے تھے نا, اہل حدیث تو ہم بھی ہیں پر وہ ایک رقم انہوں نے بنا لیا نا اپنا اہل حدیث کا, ہاں جی ہمیں اہل حدیث نہیں کہتے, اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, حالانکہ اصوری بالفجر کے وہ منکر ہیں, اصوری بالفجر کے وہ منکر ہیں, ہم غلط کے منکر نہیں ہیں, سمجھائیے ہم غلط کے, ہم اس کو بھی مانتے ہیں اس کو بھی مانتے ہیں, ہمارے تو سر آنکھوں پر ہیں دونوں حدیث ہیں, کیوں ہمارے امام صحابی نے ہمیں بتایا ہے حضور کا فرمانا دونوں پر عمل کرو, ہمارے امام وہی فرمایا ہے وہ ہوا قول ابی حنیفہ, ہاں جی وہ یہ ہے کہ غلط میں شروع کرو اور اسوار میں ختم کرو, دونوں حدیث پر عمل ہوا کہ نہ ہوا, اگر ہم شروع کریں گے غلط میں غلط میں ختم کریں گے, ہاں جی تو ایک حدیث رہ گئی. اچھا جی ہم غلط میں شروع کرتے ہیں جی, ہم غلط میں شروع کہتے ہیں نا, بالکل ادھر سے اذان ہوئی تھوڑا سا وقت ہوا دس منٹ کا یا پانچ منٹ کا شروع ہو گیا, اب ہم اس بار کرتے ہیں کہ اس بار نہیں ہوا, اس بار خوب روشن کرو, خوب روشن کرو گے بےچارے پیچھے نمازیوں کی مصیبت آ گئی, دو گھنٹے لگاؤ دو گھنٹے, ہاں جی تو وہ حضور نے فرمایا ایک تدور بل رہے نے ایک تدور یاد آ دیکھو وقت آدھے بھی یاد آ دیکھو, اقتدا کر اپنی نہیں ہوں گی جو مقتدی کمزور ہیں ان کا خیال رکھ, یا معاذ قبل فی الصلاۃ پھر نبی ہم المریضہ و ضعیفہ و الحاجہ, ٹھیک ہے جی ان کا بھی لحاظ کر, اس طرح ہم کریں گے تو بہت لمبا جو سلسلہ بن جائے گا تو پھر تو اس حدیث کے بھی خلاف ہو جائے گا. اس وقت ہمارے اکابر نے یہ کہا ہے کچھ غلط ہو کچھ اسوار ہو اندھیرا ہوتا ہے نا, اس میں نماز شروع کرو اور تہوار میں فصل پڑھنی ہے, تہوار میں فصل پڑھنی ہے اس کے بعد اسوار بھی ہو جائے گا, یہ تو نہیں کہ دس منٹ میں نماز ختم کر دو, یہ پھر وہ اپنے آپ نے ملامت کر. ہاں جی اب یہ بتایا کہ کلال کل خروج کیوں خروج ہے, ان ندینہ ان ندینہ لواقع شہباز ان ندینہ لواقع کلال کل خروج ان ندینہ لواقع ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع, ٹھیک ہو گیا جی یہ ترتیب آ گئی کہ نہ آئی. میں نے کہا کہ یہ عذاب کب واقع ہوگا, جب تم سفارشی مانتے رہو گے تو عذاب ہوگا, لہذا سفارشی ماننا چھوڑ دو, یہ عذاب کب ہوگا جب تم سفارشی مانتے رہو گے خیر اللہ کو خدا کے سفارشی بناؤ گے شفا کاریہ بناؤ گے یا ان کو متصرف کارساز سمجھو گے برکات زندہ سمجھو گے سفارشی سمجھو گے تو یہ عذاب میں پڑو گے, اگر آزاد سے بچنا ہے تو ان کی چھوڑ دو. ٹھیک ہے, اب اس صورت میں مجھے یہ بات بتائیے, ہاں وہ اس بات سے کہ تکلیل جماعت نہ ہو, وہ اس بات سے کہ اگر آپ روزے ہیں, روزے رکھے ہوئے ہیں تو روزہ رکھ کر کے سو جاؤ گے تو ہزار چلے گا, نماز ہی رہ جائے گی. اچھا پھر وہ بیٹھے رہے گا تو ویسے تکلیف ہے. تو اس بات سے کر کے انہوں نے کہا کہ یوں بندے نہیں آئیں گے, تھوڑے آئیں گے. اور اگر ادھر سے روزہ بند کیا, وضو ہوا, نماز پڑھ لی, ہے نہیں, بندے تو ہوں گے نا بہت سارے, کئی سمے ہوں گے, تو تکلیف جماعت نہیں ہونا, اس کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے. اس واقعے انہوں نے کہا کہ چلو یوں کر, پھر بھی ہم تو جی سولہ گھنٹہ بعد میں پڑھتے ہیں. کس وقت ہوتی ہے جی؟ ہاں دس ایک منٹ, گیارہ منٹ ہے. اور ہم جو پڑھتے ہیں جی پچیس میں پڑھتے ہیں, چار پچیس ادا نہیں ہے جی. تو تم پہلے پڑھ لیتے ہم دس منٹ پہ. اچھا جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. کوئی بات نہیں, مقصد ہے تکلیف جماعت نہ ہو, کہ تم اس طریقے سے اپنے اس پہلے روٹین پہ چلو گے, ہاں جی لوگ نہیں آئیں گے, لوگ گھروں میں نماز پڑھ کے اپنا اللہ بھی نہیں ہوں گے, سو جائیں گے. سمجھ آئی نا جی؟ اس واسطے کر کے ان کو باقاعدہ جمع, وہ باتیں تو ہیں نہیں نا جو ان لوگوں کی جو کہ خالص اللہ کے لیے تکلیف بھی اٹھائیں, برداشت کریں. تھوڑا سا کچھ فاصلہ ہو نا, پچاس اکاسے بڑھ جا سکیں, پچاس اکاسے بڑھ جا سکیں نا جی. ہاں بس کچھ میں تو متصل کرنا چاہیے, مگر اس میں ہمارے لوگ جو ہے نا روزے کھولتے رہتے ہیں, کھولتے رہتے ہیں, زیر کر لیتے ہیں, اس طرح کوئی تھوڑا سا فرق پڑا ہے ان میں, تو نہیں کرتے آپ ایسا. تو فرماتے ہیں کہ عذاب رب کا جہاں واقع ہے, مان لو من دافع ہو گیا نا جی. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم نے دلائل سے ثابت کر بلا حالی ہو لو قوم الفاسقون, وہی ہے نا جی, اس کے ساتھ چلا آ رہا ہے کہ یہ ہم نے پہنچا دیا ہے دلائل کے ساتھ, مثالوں کے ساتھ, تخاویر کے ساتھ, تباشیر کے ساتھ, ہر طرح سے ہم نے ثابت کر دیا کہ بات آپ تک توحید کے پہنچ گئی ہے. اب جو دل کرتا ہے اور پھر بھی دین سے نکلتا ہے تو وہ ہلاک ہو جائے گا, ہلاک ہو جائے گا تو اس کا اعلان کرو جہاد کا, فضل میں دوں گا, بشرطے کہ آداب جو ہم معاشرے کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کر رہے ہیں, ہاں جی وہ ساتھ ہے. اور پھر جہاد صرف اسی بات کے لیے نہیں ہے, بلکہ اس بات یہ ہے کہ قیامت کی منکر آئی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب بتایا کہ جہاد جو ہے نا قیامت کے منکر, وہ پہلا مسئلہ جہاد اس بات سے کر کے ان کے ساتھ کیا جاتا ہے جو قیامت کے منکر بھی ہے اور پھر شفیع کاری مانتے ہیں, حالانکہ شفیع کاری کوئی نہیں, ہم نے دلائل سے ثابت کر دیا بلا ہوں, ہم نے دلائل سے ثابت کر دیا ہے, پہنچا دیا ہے, شفیع کاری کوئی نہیں. اس واسطے کر کے لا تدعو غیر اللہ, اللہ کے سوا دوسرے کو مت پکارو. اب یہ بات اس میں بتائی جائے گی انشاءاللہ. محمد بن اللہ ہوا قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو, یعنی نیچے آتا ہے, کیا جواب قسم کیا ہے؟ ما ضل صاحبکم وما غوا, یہ جواب قسم ہے. تمہارے ساتھی رفیق صحبت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ راہ گم کی انہوں نے, راہ گم کرنے کا کیا مطلب, یعنی جو اترتا ہے اس کے معنی نہ سمجھیں, جو اترتا ہے اس کے معنی نہ سمجھیں, کیوں ہے نا گم کی ہو کہ کچھ نہیں سمجھ آئی کیا ہے. مرزا گاما کہتا ہے کہ بعض بھائی میرے پاس آتی ہیں مجھے ان کا معنی نہیں سمجھ آتا. مرزا گاما کہتا ہے بعض بھائی میرے پاس آتی ہیں ان کا معنی نہیں سمجھ آتا, تو پتا شاہ شاہ کے کیا کچھ کہتا ہے, کہتا ہے اس کا معنی مجھے نہیں سمجھ آیا ابھی تک. ہاں اچھا بھائی جی, ہاں ہاں جی, ہوا جو نیچے آوے, نیچے آوے, ہاں ہوا نہ وہ غلط راہ چلا کہ سمجھ کر پھر غلطی کرے, یا سمجھ ہی نہ آ رہے, یا سمجھ آ جا رہے مگر سمجھ کے بعد پھر غلط چلے, ایسا بھی نہیں. اب سمجھ آ گئی بات, ہاں جی اللہ نے گم ہونے کا کیا مطلب ہے, یعنی نہ اس سے گم ہو جائیں, مانے نہ سمجھ آئے. ماں صاحب کو کہوں, یعنی جو بھائی اتری ہے نا اس کا معنی مفہوم نہ سمجھے, یہ بات بھی نہیں. اچھا جو معنی مفہوم سمجھتا ہے سمجھ کر کے پھر غلط رستہ اختیار کر لے, دونوں باتیں نہیں ہیں. ماذا اللہ صاحب کو ماں خبا یاد رکھو کہ بھائی ہاں جس طرح ہم نے کر رہے ہیں اسی طرح ہے معنی. تمہارے رفیق کی صحبت محمد رسول اللہ علیہ وسلم نہ راہ گم کی انہوں نے, یعنی جو وہی اترتی ہے اس کے معنی نہ سمجھے, یہ بات نہیں. ہمارا رواں نہ غلط راہ پر چلے, یعنی معنی سمجھا, سمجھ کر کے پھر غلطی کرے, ایسا بھی نہیں. کیوں؟ اس واسطے کا اچھا یہ قسم کس طرح بنی, مشاہدہ کس طرح بنا؟ شاید ستارے کا نیچے آنا, کہو ستارے کا نیچے آنا, یہ شاہد ہے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ کا آسمان سے نیچے آنا یہ بھی بعید نہیں. اگر ستارہ نیچے آ سکتا ہے تو فرشتہ جو ہے نا وہ بھی آسمان سے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ سکتا ہے. اور اس کا کہنا کہ مجھ پر فرشتہ آتا ہے یہ غلط نہیں. ورود وحی کے لیے ستارے کا نیچے آنا ایک نمونہ ہو گیا, سمجھ آئی؟ ورود وحی کے لیے ستارے کا نیچے آنا یہ ایک نمونہ ہے. اچھا میں نے جو یہ کہا ہے کہ محمد نے راہ گم بھی نہیں کی, راہ غلط بھی نہیں چلا, راہ گم بھی نہیں کی, راہ غلط بھی نہیں چلا, یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ اس واسطے کہا ہے کہ ماں جنتے کو الحوا, کہ میرا پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم اپنی نفسانی خواہش سے وحی کے معنی میں کوئی بات بنا کر نہیں کرتا, وحی کے معاملے میں ہے نہیں, اپنی نفسانی خواہش سے وحی کے معاملے میں کوئی بات بنا کے نہیں کرتا. ہن بمینا بھی ہے بل ہوا, کہتے ہیں رمیت تو انل کو سے, یعنی رمیت تو بل کو سے انہوں اللہ وحی یوہا, اس کا یہ فرمان تو صرف وحی ہوتا ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے. اور وہ وحی کیسے آتی ہے؟ علمہ شدید القوا ذو مرۃ, اس وحی کو ایک بہت بڑا فرشتہ بڑا طاقتور تعلیم کرتا ہے. ہاں کوئی کہے کہ میں نہیں اس کو تعلیم دینے دیتا, دلوانے پڑھا ہے بڑا اچھا فرشتہ پڑھا ہے اچھا, بڑی طاقت والا ہے, کوئی روک نہیں سکتا اس کو, آ کے رہے گا وہ, کوئی روکے تو صحیح, بڑی طاقت والا ہے, تعلیم کرتا ہے, ہاں خوش منظر زوراور ہے, یہ معنی بھی کرتے ہیں, خوش منظر ہے زوراور ہے, دونوں معنی کرتے ہیں, جس کی روحانی طاقتیں بڑی زبردست ہیں, روحانی طاقتیں بڑی زبردست ہیں. زمرۃ فاستوى, پھر وہ فرشتہ سیدھا کھڑا ہوا, ابتدا کی بات شروع شروع میں جب آیا, وہ فرشتہ سیدھا کھڑا ہوا ایسی ہے جی, ظلم رہا جس کی روحانی طاقتیں بہت بڑی زبردست ہیں, زوراور ہے روحانی طاقتیں اس کی بڑی زبردست ہیں. فس طبع, پھر وہ فرشتہ سیدھا کھڑا ہوا ایسی حالت میں, ہوا بل افق الاعلی, وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا اپنی اصلی صورت میں سارے کا سارا. ہاں اپنی اصلی صورت میں سارے کا سارا آسمان کے بلند کنارے پر تھا. سما پھر دنا, پھر وہ فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آیا, دنا نزدیک آیا, فتد اللہ, پھر اتنا ان کی طرف کو اور جھکا, اتنا ان کی طرف کو اتنا جھکا, اتنا جھکا فتد اللہ, اتنا جھکا کہ کانا کعبہ کو حسین بل ادنا, کہ دونوں میں دو کمان کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم, بلکہ اس سے بھی کم, او میں میرا بل ہاں جی فاصلہ رہ گیا, فاصلہ دو کمانوں کا. فرا نے کہا یہاں الفرا مال القرآن, انہوں نے کہا ہے کعبہ کا حسین قدرہ کا حسین عربی جتیں ہاں جی, فرماتے ہیں کہ دو کمان کی قدر کا فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم, قدرہ کا حسین عربی جتیں ٹھیک ہو گیا جی. اوہا الى عبده ما اوہا, یہ اوہا جو ہے اس کی ضمیر کدھر راجع ہے؟ یہ اللہ کی طرف راجع ہے, کیونکہ وہی تو خدا ہی کرتا ہے نا, یہ قرینہ ہے اس بات کا, انتشار فی الضمائر جب لازم آتا جبکہ قرینہ کوئی نہ ہوتا, یہاں کہیں نہ موجود ہے نا تو انتشار سے زمان کہتے ہیں بھائی کون کرتا ہے, سب دنیا جانتی ہے کہ بھائی خدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اوہا رب کہہ رہنا ہے موسا. ٹھیک ہے نا, سب طرف وہی جو ہے نا اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. وہ چونکہ سارا قرآن دلالت کر رہا ہے کہ وہی کرنے والا کون ہوتا ہے, اللہ, اس واسطے یہاں کہنے کی ضرورت کوئی نہیں, اوہ اللہ ہو الہ عظیما وہاں کہنے کی ضرورت نہیں. وہی کرنے والے نے وہی کی, بل فعلا کرنے والے نے کیا. جیسے سرجمی والے لکھتا ہے کہ جب یہ فعل کہہ دیتا ہے فعل, تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ فعل تو ہے نا, جہاں فعل کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے, ذہن میں آ گیا وہ مجن ہو گیا. اب اس کے پہلے لے آؤ, ہاں جی وہ تعین آ گیا, اس واسطے کا فعل تو ختم ہو گیا, اس لحاظ سے وہ مدر بن جاتا ہے اور وہ مدعا بن جائے گا. شرون حرا سانا بین, یہاں پر ہے نا شر جانے پڑیے, کوئی نہیں یاد ہے شرون حرا, شرون حالا کے نگر ہے, نگر والا مدعا واقع نہیں ہو سکتا, یہ نگر کیسے مدعا واقع ہو گیا, وہ تعین اس کا آ گیا ہے. ہر رضانا بین ہر بار مہر, اور مہر کا انہیں شر ہے, خیر تو ہے نہیں, ہاں جی وہ تعین ہو گیا نا, شرون کہہ دو گے نا وہی ہوئی ان شاء اللہ. اس طرح تخصص آ گیا اس میں, کسی طریقے سے یہاں بھی دیکھو, اور ہاتھ وہی کرنے والا, وہی کرنے والا کون, سب دنیا جانتی اللہ, بھائی سوال سے انتشار سے زمانے والی بات یہاں نہیں ہے, کہیں جہاں یہ کہنے لگ جاؤ پہلی ساری زمینیں جبریل کے دروازے ہو رہی ہیں, یہ زمین کہاں سے پھر تم نے خدا کے دروازے کر دی, انتشار سے سمایا نہ سمایا. ٹھیک ہے نا جی, یہ ہم نے بات نہیں, اور اللہ پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ من والوں نے اس جبریل کے ذریعے میں یہاں بھی مقدر ہے تاکہ وہ زمین ادھر بھی راجی ہو جائے جبریل کی طرف بھی, کیونکہ زمین آپ ختم ہو رہا ہے نا ماں قبر کے ساتھ, اس میں ربط ہے نا, وہ رابطہ یہی ہے کہ زمین ہے, اور زمین چونکہ وہ ہے نا فضلہ ہوئے اس کا حضب کرنا جائز ہے نا, عمدہ کا حضب کرنا ناجائز ہے, فضلہ کا حضب کرنا جائز ہے. یہاں اوہا بھی الہ عبدی, اس جبریل کے ذریعے اللہ نے وحی کی ہے اپنے بندے کی طرف, ہو ماں اوہا جو بھی اس نے وحی کی. ٹھیک ہے, ہاں ماں کذب الفؤاد ما رآ, پیغمبر نے جو کچھ ہو اس کی آنکھوں نے اتنا دیکھا, اس کے دل نے اس میں کچھ جھوٹ نہیں ملایا, جو کچھ دیکھا نا وہی بتایا, اس نے جھوٹ نہیں ملایا, یا میں اس کے سمجھنے میں دل نے غلطی نہیں کی, دوسرا مانا اس کے سمجھنے میں دل نے غلطی نہیں کی, جو سمجھا اس نے وہ بالکل ٹھیک سمجھا. آفا تمہارا ہوا لاما جنا, پیغمبر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کرتے تھے تو کیا تم لوگ اس بات پر جھگڑتے ہو, حالانکہ جھگڑنے کی بات تو نہ تھی, جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تم جھگڑتے ہو کہ کوئی نہیں دیکھا, جھگڑتے ہو حالانکہ جھگڑنے کی بات تو کوئی نہ تھی, کیوں بھائی, والا قدر آ نظرۃ اخرا عند سدرۃ المنتہا عندھا جنۃ الماوا, انہوں نے تو معراج کے وقت بھی خدا کی قسم جبرائیل علیہ السلام کو اس کی حقیقی شکل میں ایک اور مرتبہ بھی دیکھا ہے, حقیقی شکل میں ایک اور مرتبہ بھی دیکھا ہے, کہاں, ہو معراج کے وقت, ہو عند سدرۃ المنتہا, اس بیری کے پاس جو منتہا حد پر واقع ہے, اس سے آگے کوئی اور بیری نہیں, عندھا جنت الماوا, اسی بیری کے قریب تو ہے بہشت نیک بندوں کی, ان کے رہنے کی جگہ, نیک بندوں کے رہنے کی جگہ وہی تو ہے. اس جگہ سب سدرۃ ما یغشا ما ذاغل بصر وما طغا, فرشتوں کو اس وقت دیکھا حضرت رسول اللہ علیہ وسلم نے, فرشتوں کو اس وقت دیکھا جب اس بیری کو ڈھانک رکھا تھا جس نے بھی ڈھانک رکھا تھا, یعنی وہ نور تھا وہاں, نور ہی نور سے ٹھگا ہوا تھا وہ درخت بیری کا, نور ہی نور تھا وہاں, ما ذاغل بصر وما طغا, اس وقت بھی پیغمبر کی نظر نہ کسی طرف بہکی اور نہ اس کے مقصد ہے تجاوز کیا, مقصد سے آپ نے تجاوز نہیں کیا. لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ, یقیناً پیغمبر نے اس موقع پر اپنے رب کی قدرت کے بڑے بڑے عجائبات دیکھے, نمونے دیکھے, جنت دیکھی, دوزخ دیکھا, اس نے کیا کیا چیزیں دیکھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں واقعی, مگر یہ مانا جو میں نے کیا ہے نا, یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہی مانا کیا ہے, ابن عباس نے بھی یہی مانا کیا ہے, انہوں نے کہا پہلے کہتے تھے وہ کہ دیکھا ہے, ہے نہیں, پھر ان سے پوچھا کیا کہ جی عائشہ صدیقہ تو کہتی ہے نہیں دیکھا, تم کہتے دیکھا ہے, کیسے دیکھا, لیکن آہ بیائن ہے فعادی لا بیائن ہے راسی. انہوں نے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے, ان آنکھوں سے نہیں دیکھا. تعارف ختم, آپ ہی تعارف اٹھا دیا انہوں نے. ابن عباس کہتے ہیں نا کہ حضرت کے قائل ہیں, حضرت جلدی کا حضرت کے منکر ہیں, یعنی میں تناط الحشت وحدت شتدا وحدت موضوع و محمول و مکان وحدت شت و اضافہ جس و کل قوت و فعلت در آخر زمان. یاد ہے شعر کا کوئی نہ ہے؟ یاد ہے, بھول گئے. قرآن پڑھتے پڑھتے شعر بھول گئے. در تناط الحشت وحدت شتدا وحدت موضوع و محمول و مکان وحدت شرط و اضافہ جس و کل قوت و فعلت در آخر زمان. یہاں جو ہے نا دیکھا, ابن عباس کہتے دیکھا اور ایسا کہتے نہیں دیکھا. یہ تعارف ہو گیا. نہیں تعارف, دیکھا دل کی آنکھوں سے دیکھا, ٹھیک ہو گیا. نہیں دیکھا, ان آنکھوں سے نہیں دیکھا, تعارف ختم ہو گیا. مسلم شریف میں یہ سجا جاتا ہے. ابن عباس سے پوچھا گیا, انہوں نے یہی جواب دیا. جب ہی کہتے ہیں شرع عقائد اپنی نظریہ, اس میں حضرت کون ہے جی, علامہ قرطبانی رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے فرمایا ہے صحیح ہو انہو جرا بعین فؤاد ہی لا بعین راس. معراج کا مسئلہ جہاں آیا نہیں, جہاں انہوں نے بیان کیا نا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ, وہاں نے فرمایا صحیح ہو. اخیر میں جب ختم کرتے بیت لکھتے ہیں صحیح ہو. صحیح بات یہ ہے کہ انہو رعا بفؤاد ہی لا بعین راس, خدا تعالیٰ کو حضور نے دیکھا ہے, وہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے, ان آنکھوں سے آج ان آنکھوں سے نہیں دیکھا. معاملہ ختم ہو گیا. بعض لوگ اور بھی جواب دیتے ہیں, مگر میرے نزدیک یہ جواب جو چچا کا جواب ہے یہ زیادہ مجھے موضوع معلوم ہوتا ہے. پھر چچا یہی جواب دیتے تھے اور اس کے بعد اور علماء جواب دیتے ہیں, میں ان کی تقلید نہیں کرتا. انہوں نے جمع کیا ہے نماز کا, شرط نماز کا اور فرقات کا, یہ تجربہ کر جاتے ہیں ان کا. جو ان کی عبادت ہوتی ہے عربی نہیں کی ہوئی, یہ اس کا تجربہ کر جاتا ہے. اصل بات یہ ہے وہ ان کی عبادت ہوتی ہے, آگے لکھ جاتے ہیں اپنی رائے نہیں کرتے ہو. تو آدمی حضرت مولانا نے فرمایا ہے, اب گرک ہو گیا ہے جی. ہم ملا علی قاری یہاں پتہ آئے آئے لکھتے ہیں, ملا علی قاری آئے لکھتے ہیں, شیخ عبد الحق وہاں وقاف لکھتے ہیں, یعنی ان کی عبادت لکھ کر ان کا ترجمہ لکھتے ہیں, عبادت نہیں لکھتے. ترجمہ لکھ کر کے آخری ملا علی قاری کا حوالہ دے دیا ان کا, اور اب استادوں کا حوالہ ہوا مولانا. دیکھ لو ہمیشہ کہ ساری چار اس طرح کرتے, تو ان کی عبادت میں نقل کر دی. اب اس کے اوپر بحث ہو رہا بات کا کام ہے, انہوں نے ترجمہ لکھنا ہے, بیچ میں فائدہ لکھ دیا بس, بحث لکھی. ان کا یہ طریقہ بحث کرنے کا عام ہے نہیں, طرح نہیں. وہ استادوں کی جو تقریر ہے وہ سبھی پیش کر سکتے ہیں, استادوں نے یہ تقریر سنائی. اب ہمارے استاد جو ہے وہ یہی کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ بیعین ہے فعاد ہی لا بیعین ہے راسی. یہ اس کو ترجیح دی ہے ہمارے اکابر نے, میرے مفتی صاحب احمد میرے استاد, انہوں نے بھی اسی کو ترجیح دیا, سمجھے نا جی. اور جو بندیوں کو مجھے نہیں پتا, میں ان کے پاس پڑھا نہیں ہوں, ہاں جی استادوں کے پاس پڑھا ہوں, انہوں نے مجھے یہ سمجھایا تھا. جہاں تک خدا کو منظور ہے وہاں گئے, آگے ہمیں نہیں پتا. جتنی تفسیر آئی ہے اتنی ہم جانتے ہیں, اور جو آگے مبہم ہے اب ہم باب اللہ و رسول ہوں. ہمارے تو سیدھا قانون ہے, اب ہم باب اللہ و رسول ہوں. اللہ رسول نے جس کو مبہم رکھا اس مبہم ہی رہنے دو. جہاں تشریف فرما دی حضرت نے سر آنکھوں پر مانتے ہیں اس کو, ہمارا بھائی اصول یہ ہے. ہاں جی, لقد را من آیات ربی الکبرا شکوا افرأیتم اللات والعزی ومنات الثالثة الاخرى الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا القسمۃ الضیزیٰ. شکوا نمبر ایک, تو مشرکو یہ ہماری بات تو بڑی پکی اور مضبوط بات ہے, شدید القبال آیا ہے, زو مرہ لایا ہے, جس کو ایک دفعہ نہیں کیا دیکھا دوسری دفعہ بھی دیکھا, دو دفعہ دیکھا اپنی اصلی حالت میں, اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. مسئلہ یہی بتاتا ہے متصرف کارساز مالک مختار, صرف ایک اللہ کی ذات ہے عالم الغیب حاجت روا مشکل کشا نظر انداز کے مالک, وہ ایک ذات باری تعالیٰ کیا ہے. کوئی اس کا شفیع نہیں, کوئی اس کا شریک نہیں, کوئی اس کا معاون نہیں, کوئی اس کا نواب نہیں, کوئی اس کا مشیر نہیں, کوئی اس کا معین نہیں, کوئی اس کا وزیر نظیر نہیں. تو مسئلہ تو ہے یہ, تو بدھ وہ سمجھا سمجھا کے سمجھا سمجھا کے اب اللہ تو اللہ بنا تو سارے لکھا, پھر بھی تو یہ کہتی رہتی ہو کیوں جی. تم نے لات عزا اور وہ جو ایک تیسری دیوی ہے ہیں جی لا ستواں والا فقیر, حضرت صاحب منع کر دو ستواں والا فقیر, لات کا میں نا ستواں والا فقیر, ہاں غلبے والا فقیر, منات امیدہ والا فقیر, لات ستواں والا فقیر, ستو وہ جو جو ہوتے ہیں نا جو پوٹ کے بناتے ہیں تو پھر اس کو بنا بنا کے کھاتے ہیں آٹا بنا کے اسے میٹھا ڈال دیتے ہیں, کچھ پانی یا گھی ڈال دیا پھر کھایا, اسے کو کیا کہتے ہیں کیا مطلب ہے؟ حاجیوں کو جو حاجی آتے تھے حاج کرنے کے لیے ان کی وہ مہمانی کرتے تھے, لات صاحب ہاں لات صاحب ان کی مہمانی کرتے تھے, ستو بنا کے رکھتے تھے, جب یہاں آ جاؤ حاجی صاحب حاجی صاحب آؤ ستو بھی آؤ, ہمارا نیک آدمی تھا, جب وہ مر گیا اس کی قبر پر لوگوں نے بیٹھنا شروع کر دیا, اور جہاں قبر نہیں تھی وہاں پھر اس کی شکل بنا دی مورت بنا دی, لات ہاں کیا ہوا ستواں والا فقیر غلبے والا فقیر, جب جاتے تھے نا اس کی سلامی کر کے جاتے تھے, جی ہمیں فتح ہو شکست نہ ہو, ہم جہاں جائیں مقابلے کے لیے ہمیں فتح ہو ہمیں شکست نہ ہو, وہ فقیر جو ہے نا وہ دعائیں کرتا تھا خدا سے پھر فتح ہو گئی, یعنی ان کے سامنے کو مجھے فتح ہو, پھر بدر میں کیسا پھر سام ان کا پورا ہوا, جی عورت تھی جی فقیر نہیں, وہ منات الثالثۃ امیدہ والا فقیر, ہاں جی تیسرا ان بتوں کے ہاتھ پر بھی کبھی تم نے غور کیا ہے ان میں کچھ قدرت بھی ہے؟ اور کچھ نہیں ان میں قدرت ہو, شبی غالب کس طرح بن سکتے ہیں دیکھ تو لیا ہیں, اور دیکھ لو گے تمہاری ہر مراد پوری نہیں ہوتی, طاقت ہوتی ہے ان کو تو ہر مراد خلاصے کروا منوا دیتے ہیں, تم نے جو ملائکہ کو بنا اللہ بنا رکھا ہے تو الکم الذکر والانسا, یہ دوسرا شکوا آ گیا, ملائکہ کو بنا اللہ بنا رکھا ہے کیا تم لوگوں کے لیے تو ہوں بیٹے ہیں اور خدا کی ہوں بیٹیاں, واہ انصاف ہے نا لکھو انصاف تو دیکھو, تل کا ایران قسمت ہوئی دا, اگر ایسا ہو تو یہ بڑی ہی نامنصفانہ تقسیم ہے, ریزا نامنصفانہ تقسیم ہے, ادھوری تقسیم ہے, ادھڑی ادھوری تقسیم ہے, بودی بھونڈی بت کوئی نہیں, ہاں جو کام کر سکیں, یہ تو نہیں تم نے نام رکھ رکھے ہیں, اصل مساتے کہاں ہیں, وہ ایک بت بنا لیا اس کا نام ڈال دیا لات, یہ کوئی لات ہے, ایک بت بنا لیا اپنی طرف سے اس کا نام رکھ دیا منات, اس کا نام رکھ دیا اس کا, اصل وہ خود ان سے پوچھا گیا کس سے پنڈتوں سے, انت نام حضرت کوٹے مال جو بعد میں حضرت عبید اللہ بن گئے رحمت اللہ تعالی, انہوں نے بتیرے انہوں نے بیچاروں نے پنڈتوں کے ساتھ باتیں کی مکالمے کی ہے, ایک پنڈت سے بجلی سے ہے تو خود رہن کے اندر کہتے ہیں میں نے ایک پنڈت سے پوچھا جناب یہ بتاؤ ہم خدا کے فضل کھاتے ہیں پیتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں, ہاں جی عقل ہے سمجھ ہے دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں سب کچھ کرتے ہیں, یہ جو ہم ان بتوں کو پوجتے ہیں یہ تو نہ ہم اٹھاتے ہیں تو اٹھتے ہیں نہ ہم اٹھائے تو پڑے رہے, ادھر سے ادھر پھینک دیتے ہیں تو ادھر ہو جاتے ہیں, اور دیکھتے یہ نہیں سنتے یہ نہیں بولتے یہ نہیں چلتے یہ نہیں کسی چیز کو پکڑتے یہ نہیں کچھ بھی نہیں ان میں, تو ہم قادر لوگ ہو کر کے ایک ایسی چیز کو جو بالکل عاجز ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا وٹا ہے پتھر ہے جی اس کو ہم حاجت روا مشکل کچھ آ کر سے سمجھتے ہیں, پنڈت جی یہ بات مجھے سمجھاؤ نہیں تو میں ہندو مذہب کو تباہ کرتا ہوں, یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ ہندو تھے ابھی ان کے ذہن میں ایسے ایسے اشکالات پیدا ہوتے ہیں, اس پنڈت نے کہا او مورکھا میں نے سمجھانا تھا نام تو بڑا کوئی سمجھدار آدمی ہے تو بالکل مورکھ ہی نکلا, اور نند رام یہ بات ہے کہ ہم ان وٹوں کو نہیں پوچھتے, ہاں یہ تو وٹے ہم بھی سمجھتے ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں, ان کو ہم ہٹا دے ادھر کریں ادھر کر جو کر دیں توڑ دے کوئی جیسا کر دیا کرے یہ کیا کرتے, ہمارا معاملہ ان کے ساتھ نہیں, ہمارا معاملہ ان بزرگوں کے ساتھ ہے جن کی یہ یادگاریں ہیں, صاف لفظ کمال نہیں کرتی جی, پنڈت نے خود اقرار کیا ہمارا معاملہ یہ ہمارے کچھ نہیں کچھ نہیں کرتے, ہم جو پکارتے ہیں ان بزرگوں کو پکارتے ہیں ان کی یہ یادگاریں ہیں یہ شکلیں ہیں ان کی ہمیں وہ یاد آتے ہیں بزرگ اپنے بڑے ہیں, ہاں بس وہ جو ہے وہ یادگاریں ہوتی ہیں ان کے ذریعے وہ ہمیں یاد آ جاتے ہیں تو پھر ہم ان سے پکارتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہماری مراد پوری کر دے گا. بھگوان یہ بھی کہتے ہیں قبر مٹی کے ڈھیر کو نہیں پوجتے. ایک ہی جواب ہوا تھا, جواب ایک ہی تھا کہ ہم مٹی کو ڈھیری کو قبر کو نہیں پوجتے, ہم پوجتے ہیں اس بزرگ کو جس کے اندر موجود ہے. وہ بزرگ چلتا پھرتا ہے, الہم ارجن یمشون بہا, الہم ایذن یمشون بہا, الہم اعین یبصرون بہا, الہم آذان یسمعون بہا. خدا نے کہا صاف صاف کہہ دیا, ٹھیک ہے بزرگوں کا جسم محفوظ, بالکل ایسے بزرگ بھی ہیں جن کا جسم محفوظ ہے, شہزاد کا محفوظ ہے, انبیاء کرام کا محفوظ ہے, ٹھیک ہے نا, ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. مگر خدا نے یوں نہیں کہا عمل ہم ارجن, صرف اتنا نہیں کہا عمل ہم ارجن یم یوں نہ بھی, ہاں پیر تو ہیں ٹانگے تو ہیں مگر چلتے نہیں نا, عمل ہم ایسے یم تو یوں نہ بھی, ہاں ہاتھ تو ہیں مگر ہاتھوں سے پکڑتے تو نہیں نا, عمل ہم آجن یوں صرف آنکھیں بھی ہیں مگر آنکھوں سے دیکھتے تو نہیں نا, ہم لوگ آزاد یس مہن بہا, کان تو ہیں مگر کانوں سے سنتے تو نہیں نا, ہے یہ بت ہے. ان کو پیر نہیں کہتے ہیں, ان کو آنکھ پیر نہیں, یہ تو شکل ہے مورت ہے. اچھا جی یہ جو مورت ہوتی ہے, یہ جو تصویر ہوتی ہے, تصویر یہ تصویر کیا کر سکتی ہے, اس کی آنکھ وغیرہ سب کچھ ہے, اس کو کہیں گے یہ ٹانگ ہے. اچھا یہ مغالتا وہ بن گیا, وہ مغالتا ورکات والا ہے جی, کہتے ہیں ہارا یہ جو مورت ہے نا, ہارا اسد ہم, یہ اسد ہے, یہ شیر ہے, اور شیر جو ہے وہ پھاڑ کھاتا ہے, لہذا یہ شیر یہ پھاڑ کھائے گا, ضرور جو بھگو بھگو شیر ہے پھاڑ کھائے گا. یہ مغالتا ہے کہ نہیں جی, یعنی وہ تصویر ہے اس کو وہ اصلی شیر قرار دے کر کے پھر, حالانکہ یہ صغرا کبرا دونوں غلط ہیں, یہ شیر نہیں ہے, یہ شیر کی تصویر ہے, اور شیر جو ہے وہ پھاڑ کھاتا ہے, وہ یہ نہیں پھاڑ کھاتا, وہ تو وہ ہے جو جنگلوں میں ہوتا ہے, وہ شیر پھاڑ کھاتا ہے نہیں. تو حد اوسط ایک رہی, حفاظت حد اوسط نہ رہی نا, نتیجہ کیسے نکلے گا, یہ بھی یہی کرتے ہیں نہیں. یہ جو ہے نا ہاتھ بھی ہیں پیر بھی ہیں سب کچھ ہے, یہ تو کچھ نہیں کر چلتے پھرتے تو, اور وہ بزرگ جو تھے وہ دنیا کے اندر رہ کر کے ان کے ہاتھ پیر سارا کام کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے, کرتے تھے, تو یہ تو وہ نہیں نا, وہ ضرور اپنے مقام پر پہنچ گئی, اب یہ دھر پر ہے. ادھر کہتے ہو اسراب عبدی ہی, عبد کے کیا معنی ہے, یہ روح مال کے ساتھ ہے, یہ کہتے ہو کہ نہیں کہتے روح مال کے ساتھ, ہاں تو یہاں آ کر کے اب صرف جسد مبارک ہے, کہ جسد تو تم کہتے ہو یہ سب کچھ کرتا ہے, روح تو علیہ دین میں ہے, پھر جنت ہے, اور جنت میں ہے تو جو مشرک پیر ہے ان کے جو ہیں وہ روح وہ جین میں ہے, ساتویں زمین سے نیچے ہیں, وہ اپنی مصیبت میں پھنسے وہ تمہاری کیا سنیں گے, اور وہ جو ہے اپنے عیش و عشرت میں ہیں, ان کو دنیا کی طرف آنے کا خیال ہی نہیں ہے, وہ تو کہتے ہیں ہم دنیا میں نہیں آتے, بڑی مشکلوں مصیبتوں میں پھنسے تھے, شکر خدا جو وہاں سے چھڑایا اب یہاں آئے ہیں, وہ تمہاری پکارے سنیں گے, تمہاری تو توجہ کریں گے, سوچ رہے اللہ اکبر. ہاں جی انہیں آسمان یہ بت تمہارے نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے بڑوں نے اپنی طرف سے رکھ دیے ہیں, کس طرح مواہب الرحمان نے یہاں لکھا ہے, عجب بات, اس نے کہا کہ وہ کہتے ہیں یہ بت بنا کر کے نا وہی بہو وہی شکل بنا کر کے, منہ ریت پنجابی زبان میں منہ ریت, یعنی وہ اپنے بزرگ کے منہ کی طرح, بزرگوں کے منہ کی طرح بالکل اسی طرح آنکھ, اسی طرح ناک, اسی طرح کان, اسی طرح ہونٹ, اسی طرح داڑھی, اسی طرح ہاتھ پیر, منہ ریت ہو بہو بالکل اسی طرح, پھر کیا بن گیا مورت بن گیا, مورت مورت مورا ایک ہوتا ہے مورا ایک ہوتا ہے مورت, سورا سورت کا سورا ہے, تو مورا کیا کس کو کہتے ہیں, گائے ہو نا یا بھینس ہو, اس کا بچہ تھا تو جب تک وہ جیتا رہا بچہ تو یہ آگے اس کی ہوتی تھی, پیچھے سے تم دودھ دے لاتے تھے, پیچھے سے دودھ دو رہے ہیں, اور وہ اپنی خوش ہے کہ میرا بچہ ہے, چکھ رہی ہے اس کو خوش ہو رہی ہے, اور پھر دو دے رہے ہیں, اب وہ بچہ اس کا کیا مارا, اب اس کو صدمہ پہنچا, وہ اب دودھ نہیں دیتی کیونکہ اس کو صدمہ پہنچا میرا بچہ تھا مر گیا, اب تم کیا کرتے ہو, تم کرتے ہو وہ جو چمڑا ہے نا اس بچے کا لے کر کے اسے پھس مار دیتے ہو, پھس مار کر کے نا جی, وہ بیچاری بھولی سی آیا, وہ انسان ہوتا تو کوئی سمجھتی ہے جی, وہ عقل ہوتا وہ سمجھتی شاید یہی میرا بچہ ہے جی, اسی کو چاٹتی رہتی پیچھے تم دودھ دے رہے. یہ مورا, جب تک مورا نہیں نہ ہوگا سامنے تو گائے دودھ نہیں دیتی, ملتی نہیں, نہیں ملتی تو خدا بھی نہیں ملتا جب تک مورے نہ ہو لگو. خدا نے گاؤں بچ بنایا نے, جب تک مورے نہ ہو نا, یہ مورت نہ ہو بس ہو کے تو خدا بھی نہیں ملتا, ان ذریعوں سے ملتا ہے. جس طرح گاؤں ملتی ہے, گاؤں دودھ دیتی ہے نا, تو وہ دیتی ہے کہ مورا کے سامنے ہو, نہیں تو گائے بھی نہیں ملتی, خدا بھی نہیں ملتا جب تک یہ مورے نہ ہو. یہ سنا کے وسیلے ہیں. بولو, خدا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. ان لوگوں کی ہے, پھر کہتے ہیں وہ روح جو ہے نا, وہ یہ آتی ہے, ہم بلاتے ہیں, منتر پڑھتے ہیں, منتر پڑھتے ہیں, روح کو بلاتے ہیں, اس منتر پڑھنے کے بعد روح آ جاتی ہے. اب وہ شکل دیکھتی ہے, وہ بہ جاتی ہے, کہتی ہے یہ میری شکل ہے, میرا دھاڑ یہی ہے, اور روح بڑھ جاتی ہے اس میں, یعنی ان کا سام ہے. وہ کہتے ہیں روح بڑھ گئی. اچھا, پھر وہ کیا کرتے ہیں, منتر وہ ختم ہو گیا لانے کا, وہ اندر بڑھ گئی. اب پھر اس کے بعد اس کی تعریفیں کرتے ہیں, تو ایسا تھا, تو ایسا تھا, تو ایسا تھا, تو ایسا تھا, تعریفیں کر کر اس کے بعد کہتے ہیں بزرگا میرا ایک کام ہے, تو میری تو خدا سنتا نہیں, تیری موڑتا نہیں, تو خدا سے یہ کام کروا دے. وہ روح سنتی ہے, وہ روح سنتی ہے, سن کر کے وہ پھر خدا کے آگے کرتی ہے بات. خدا اس کی موڑتا نہیں, سن لیتا ہے, اس کے بعد پھر وہ اس کی حاجات مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. یہ کہتے ہیں یہ لوگ, ہندو لوگ. مذاہب الرحمان میں اسی کی تشریح ایسا کر کے پھر اس کے بعد منتر پڑھتے ہیں ایک, کہ اب رخصت کرو جی, اب روح صاحب کو رخصت کرو, پھر وہ منتر پڑھتے ہیں, رخصت ہو جاتا ہے. 18 چیزیں ہیں جو ان کے متعلق, بدھ کے متعلق ہیں, ان کی 18 چیزیں, وہ میں نے ساری لکھ رکھی ہیں, سمجھے نہیں. گھروں سے نکالتے ہیں جی, ایسی کوئی نہیں مسئلہ. ہاں آسمان سمیت مبارک تم, یہ بت نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے بڑوں نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معبود ہونے کا ثبوت کوئی سند نہیں اتاری, ثبوت سند کوئی نہیں. ان جب تب سننا, یہ لوگ تو بس اٹکل اور اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں. ہمارا تحب اللہ الفس, اور حقیقت یہ ہے لقد جاءہم من ربہم الہدا, ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت بھی آ چکی ہے. یہ ہم نے جو 26 سپارے بیان کی ہیں پوری ہدایت ہے, 26 سپارے پھر بھی ہمیں سمجھ کچھ نہیں آئی, سارا پڑھ گیا پھر بھی وہی کا وہی. ہم نے بھی انسان ما تمنا, اس پر بھی نہیں مانتے, تو کیا کہیں انسان کو من مانی مراد بھی ملی ہے کبھی؟ یہ بتاؤ, من مانی مراد بھی کبھی ملی ہے کہ بتوں کی سفارش کہیں کہ ہمیں پوری ہو جائے؟ ہر مانی من ماری جب بھی کہیں سفارش کرتے ہیں تو ان کی ہر بات پوری ہو جاتی. یہ تو خدا ہی ہے, اس کے قبضے میں ہے سب کچھ, بتوں کے قبضے میں کچھ نہیں ہے. فللہ الآخرت والأولی, اب کہو نا, یہی نتیجہ نکلا نا, اللہ ہی کے اختیار میں ہے آخرت بھی اور دنیا بھی. آخرت کے اندر جو کام ہے وہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے, دنیا کے اندر جو کام ہے سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے, بتوں کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. بت سفار بول ہی نہیں سکتے. وہ جو بزرگ ہیں جن کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے, یہ مورتیں ان کی یادگاریں ہیں, وہ بزرگ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. معلوم ہوتا ہے کہ میرا بت یہ جو لوگ کہتے ہیں نا, یہ کسی کا مذہب نہیں ہے, ہندوؤں کا مذہب بھی نہیں ہے, جن کو تم کہتے ہو کہ بت پرست ہیں. کیونکہ ہندو خود پنڈت آپ صاف لفظوں میں کہتا ہے, ان پتھروں کو ہم نہیں پوجتے, ہمارا معاملہ جو ہے نا ان بزرگوں کے ساتھ ہے جن کی یہ یادگاریں اور یہ مورتیں ہیں. ہم ان بزرگوں کو پکارتے ہیں, وہ بزرگ ہماری فریاد مراد سنتے ہیں, تو ہم بھی شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں تو ہماری مراد سنتے ہیں. یہ عقیدہ نہیں ان لوگوں کو, تو ان کے عقیدے ہندوؤں کے عقیدے کے درمیان, تو تمہاری ان عقیدوں کے درمیان فرق ماں بیر امتیاز ہے کیا چیز؟ یہ بتاؤ, ماں بیر امتیاز کیا چیز ہے؟ جیسے وہ ہندو ہیں, وہ ان بتوں کو پوجتے ہیں, تم اپنے خیال میں بت کا تصور کر لیتے ہو, تصور شیخ کر لیتے ہو, اور ان کو پوجنے لگ جاتے ہو, ان کو پکانے لگ جاتے ہو, یہ ہماری حاجت مرادیں پوری کر لیتے ہیں, ان کو حاضر ناظر سمجھتے ہو. ہندوؤں کا اور تمہارا فرق صرف یہی ہے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے بت بنایا, تم نے قبریں بنائی, قبریں نہیں تو دل میں تصور بنا لیا. وَمَكَمْ مِلَكَ الْمِسْمَوَاتِ لَا تُقْنِي شِفَاتُهُ شَيْعَنِ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ اَيَّادَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَاللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يَسْمُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. کتنے فرشتے آسمانوں میں بھرے پڑے ہیں, کتنے فرشتے آسمانوں میں بھرے پڑے ہیں, یاد رکھو لا تغنی شفاعتهم شیئا, ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آتی, الا من بعد ان یادن اللہ لمن یشاء ویرضی, مگر جب خدا کسی کی نسبت سفارش کرانا چاہے اور فرشتوں کو سفارش کرنے کی اجازت بھی دے اور فرشتوں کی سفارش کو پسند بھی فرمائے, ان تین شرطوں کے ساتھ سفارش قبول ہو تو نہیں ہوئی نا. ہاں مگر ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ, جن لوگوں کو آخرت کا یقین نہیں وہی تو فرشتوں کے نام دھرتے ہیں عورتوں والے, یعنی خدا کی بیٹیاں ہیں, ہمالم بھی من علم, حالانکہ ان کو اس کی حقیقت کا کوئی پتہ نہیں ہے, ان جب تبھی انہیں لفظن نیری اٹکل پر چلتے ہیں, وہ نظر نہ لاجو نہیں من الحق شیا, اور اٹکل کا حال یہ ہے کہ وہ تو حق بات کے سامنے کچھ کار آمد نہیں. اس واسطے نبی عارض من تولا, جو کوئی ہماری نصیحت سے موڑے منہ موڑتا ہے نا, سوائے دنیا زندگی کے اس کو کسی اور بات سے غلط مطلب مقصد نہ ہو نا, ایسے شخص کی ذرا بھی پرواہ نہ کر. کیوں ذالک مبلغہم من العلم, ان کی عقل کی رسائی یہاں تک ہے, آگے عقل ان کی جاتی نہیں, یہیں تک ان کی عقل رک جاتی ہے. واقعی ہو عالم بمن صلی اللہ علیہ سبیلہ, آپ کا رب خوب واقع ہے ان لوگوں سے جو اس کے رستے سے بھٹکتے ہیں, وہ ہو عالم بمن اہتدا, وہ یہ جو خوب جانتا ہے ان کو جو راہ راست پر ہیں. ہاں یہ تو جانتا ہے, ہمادان ہو گیا نا, جیسے ہمادان ہے ہماکن بھی انہیں بتا دوں نا, کیونکہ ہم آزاد کے ہمارا کون بھی بتاتا ہے خدا ولی اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض یجزی الناس بما عملوا یجزی الناس بالحسنى. جیسے وہ ہمارا دان ہے ایسے اللہ ہی کے تصرف میں, ملک میں, اختیار میں ہے, قبضہ قدرت میں ہے, جو کچھ آسمان اور زمین میں چیزیں ہیں یعنی اسی نے ان کو بنایا اور پیدا کیا, ان میں سے انسان کو بھی خدا نے پیدا کیا تاکہ آخرکار ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کے کیے ہوئے برے کاموں کا بدلہ دے دے, اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کو ویسے ہی اچھا بدلہ دے دے. نیک عمل کرنے والوں میں سے وہ لوگ ہیں جو یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم, بڑے گناہ یعنی شرک وغیرہ سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہتے ہیں. ہاں مگر چھوٹے چھوٹے گناہ کہ ان سے کون بشر بچ سکتا ہے, لمم آلودگی اکولی تھرم تھرم ہو گئی. ان ربک واسع المغفرہ, اے نبی واقعی تیرے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے. ہوا عالم بکم اذا انشاکم من الارض, وہ تم لوگوں کو اس وقت سے خوب جانتا ہے جب پہلی دفعہ تم بنی آدم کو مٹی سے بنا کر کھڑا کیا تھا. پھر انتم جنۃ فی بطون امہاتکم, جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے. اس واسطے تم لوگ خامخا خود ہی اپنی زبان سے اپنی پاکیزگی نہ جتایا کرو کہ ہم بڑے پاک ہیں صاف ہیں. ہاں جیسے کہ کوئی تھا نا کوئی شہزادہ, وہ جا رہا تھا آگے کوئی ملنگ سا بیٹھا ہوا تھا, وہ جاتا ہوا کہیں اس کا پیر کے ساتھ اس کا کپڑا کہیں اٹک گیا, کہا ملنگا پر پیر ہٹا ہے تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں. ہاں ہاں پتہ ہے تو کون ہے, کیا نا تو, ہاں پتہ ہے, چل پھرتا ٹٹی خانہ تو ہے تو اور کون ہے, چلتا پھرتا ٹٹی خانہ تو ہے اور ہے کون, کتنا جن شرم کیا اس نے ملنگ ہو کر. بات حقیقت ہے یعنی انسان کس بات پہ ناز کرتا ہے, انسان ہے کیا کیا ہے جی, چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے پیشاب کر دیتا ہے, ماں دھوتی ہے اس کے پیشاب کو کھانے کو سب کچھ, بڑا ہو جاتا ہے تو پھر کیا وہ بند ہو جاتا ہے, پھر اپنے آپ دھوتے رہو اپنے آپ کرتے رہو, وہ مرتے وقت بھی کئیوں کو ٹٹیاں لگ جاتی ہیں, انسان تو یہ آج ہے تو ویسے جا تھا نخان بنے ہوں گا میں کی ہوں میں فلانا آدمی ہوں. ہاں خود ہی اپنی زبان سے اپنی پاکیزگی نہ جتایا کرو. ہوا عالم بھی من اتقا, کیونکہ وہ خدا آپ ہی خوب جانتا ہے اس کو جو پرہیزگار ہو. شکوا افرایت الذی تولی و اعطی قلیلا و اکدا عندہ علم الغیب فہو یرا, بھلا آپ نے ایسے شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے دین حق سے یعنی تمہاری نصیحت سے روگردانی کی ہے اور تھوڑا سا دیا راہ حق میں, یعنی جتنا کچھ دے چکا نا اسے اپنی زیادت کے لیے کافی سمجھتا میں نے بہت کچھ دیا ہے, تھوڑا سا دینے پر اسی پر ناز کرتا ہے. بند کر دیا پھر, پتھر کی طرح سخت ہو گیا, اکدا خدا خدا پتھر کی طرح ہے نہیں. خدا ایک رستہ بھی ہے, پہاڑی ہے, ایک خدا ہے ایک خدا ہے. مکہ شریف سے ایک مغرب کی طرف ہے, ایک مشرق کی طرف ہے, سمجھے نا جی. ادھر سے ہو کر کے آتی ہیں, حکم اسی طرح ہے کہ تم خدا کی طرف سے آیا کرو. جو بسیں ہیں نا جی, اس طرح سے ہو کے آتی ہیں, پھر کے آتی ہیں. حالانکہ سامنے قریب ہی ہوتا ہے, مگر چونکہ حکم حضرت کا اسی طرح ہے, اس بات وہ پھرا کے لے آتے ہیں. فرماتے ہیں اقدا سخت ہو گیا پتھر کی طرح. آئندہ ہوئے علم الغیب بابا جرا, کیا اس کے پاس کوئی علم غیب ہے کہ اس کو اپنا انجام دکھائی دے رہا ہے؟ ام لم ینبا بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم, کیا اس کو ان مضامین کی خبر نہیں پہنچی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں مذکور ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی موجود ہے؟ کون سا ابراہیم؟ وہ ابراہیم الذی وفا, جس نے ہر حکم خدا کو پورا کیا تھا, ہر حکم خدا کو پورا کیا تھا. اور وہ مضمون یہ بھی تھا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہاں کیا مطلب؟ اللہ سلیل انسان اللہ ماسا ہے, یہ بات تو سیری ہے, یہ آواز تو سیری ہے. یعنی وہ انسان کو صرف وہی ملے گا جو اس نے خود کوشش کی ہے, اپنا ایمان کام آئے گا, کسی کا ایمان کام نہیں آئے گا. سمجھ آئی بات کی؟ اپنا ایمان کام آئے گا, کسی کا ایمان کوئی کام نہیں آئے گا. کوئی تیرے پاس ایمان کی رتی ہے تو ٹھیک, نہیں تو جا پڑے جہنم میں جا. عمل بھی اپنا کام آئے گا. میں نے جمع کیا ہے, ایسا پکا مانا کیا ہے, جا اس کو حاضری کر سکتے ہیں. خدا نے یہ پیدا نہیں کہا, خدا نے یہ لفظ کہا ہے, بحث چل رہی ہے اور پہلے کافروں کی بحث آ رہی ہے. سب امیر اور کیا ہے وہ کفر ہے. یعنی اپنا ایمان کام آئے گا, کسی کا ایمان کام نہیں آئے گا. قرطبی نے اسی طریقے سے اسی کو ترجیح دی ہے, اس نے بحر المحیط نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے. ہاں ہاں ہاں ہاں وہ ایمان جو آپ کمایا, اسے اپنا کمایا ہوا ایمان تو کام آئے گا. باپ کا ایمان کام نہیں آئے گا بیٹے کے, بیٹے کا ایمان باپ کے کام نہیں آئے گا. ابراہیم علیہ السلام کا ایمان انہیں کے کام آئے گا, ہے جی, ان کے آزر کے کام نہیں آئے گا. نوح علیہ السلام کا ایمان جو ہے نا, وہ ان کے کام تو آئے گا, کنار بیٹے کا کام نہیں آئے گا. کنار وہی جہنم بھی جائے گا. ایک انسان کی ساج ان قریب آگے چل کر کے قیامت کے دن دیکھی جائے گی. اس نے ایمان کمایا تو کیا بدلہ ملے گا, اس نے ایمان نہیں کمایا تو دیکھ لو کہاں گھر لو رہا ہے. سمجھ اللہ الجزاء الاوفا, پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى, نیجیے کہ آپ کے آخر کار رب ہی کی طرف سب کو پہنچنا ہے. وَأَنَّهُ, اوہ ساری اسی کی تقریر ہو رہی ہے. وَأَنَّهُ وَحْيَا وَأَبْقَى, وہی ہے جو ہنساتا ہے اور وہی ہے جو رولاتا ہے. وَأَنَّهُ وَأَمَاتَ وَأَحْيَا, وہی ہے جو موت دیتا ہے, وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى, وہی ہے دونوں قسم نر مادہ پیدا کی. من نطفہ اذا تمنا, نطفے سے جب وہ نطفہ رحم میں ڈالا جاتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى, یہ بھی دوسری بار پیدا کرنا اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَكْنَى, یہ بھی کہ وہ لوگوں کو مالدار صاحب سرمایہ کر دیتا ہے, یعنی ضرورت سے زیادہ دے دیتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى, ہاں جی ضرورت سے زیادہ دے دیتا ہے جس نے قارون کو دیا. اور وہی ہے شعرا ستارے کا مالک. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى, اس نے عاد اولا یعنی قدیم قوم عاد کو ہلاک کیا. وہ سمودا اور سمود کو بھی اس نے ہلاک کیا. ہم اب کا جس میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا. یہ شیرا کے بھی پجاری تھے نا, شیرا کے بھی پجاری تھے بہت سارے. اے میں نے بہت ساری نسل منات رات اسا دمار ابل مناسب خلاصہ سات منات ثانی ان کے اندر ابھی نام لکھنے ہیں میں نے, ان کے اندر شیرا بھی ہے سمجھے, دوار بھی ہے, باجر بھی ہے. اچھا جی, وہ قوم نوح من قبل عاصم سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا. شیرا ستارہ ہے جی, ستارے پرست. ان امکان محمد رحمۃ اللہ, وہ بڑے ہی ظالم اور بہت ہی زیادہ سرکش تھے. والمؤتفقہ ہوا ہو, الٹائی ہوئی بستیاں, الٹائی ہوئی بستیاں جن کو نیچے سے اکھیڑا لے گئے اوپر کو آسمان کری جا کر کے ایک حضرت علیہ السلام کی بستیاں بھی اسی نے اکھاڑ کے ماری, ہاں جی نیچے اتاری, نیچے ماری, الٹی اٹھائی, فغشاہا ما غشاہا, پھر ان بستیوں کو ڈھانک لیا یعنی تباہ کر دیا جس نے بھی ڈھانکا. ابھی ایا رب کہتا تمہارا, اے آدمی تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں میں شک کیا کرے گا؟ ہاں یہ ذبح کیا, یہ بتایا کہ احنت مانو گے تو ایسے ہو جاؤ گے. یہ خدا کی نعمت ہے کہ خدا نے تمہیں دلائل کے ساتھ, تباشیر کے ساتھ, تحاویر کے ساتھ تمہیں سمجھایا, ان لوگوں کے حالات تمہارے سامنے رکھ دیے, نہ ماننے والوں کا ہی حشر ہوا. یہ خدا کی نہیں بتایا, نہ بتاتا خدا. حاضر نذیر من النذر الاولی, یہ پیغمبر آخر زمان بھی اگلے ڈر سنانے والے پیغمبروں میں سے ایک ڈر سنانے والی یہ بھی ہیں. آصف آصفا سن لو, قیامت قریب آ گئی ہے. لیس الام من دون اللہ کاشفا, کب آئے گی؟ اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا یا سیر کرنے والا کوئی نہیں. افمن حاضر حدیث تعجبون, یہ جو بات قرآن والی ہے اس سے تم تعجب کرتے ہو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے, سفارشی مفارشی اس کا کوئی نہیں, اس میں تمہیں تعجب آتا ہے؟ مطلب حکومت پھر ہنسی اڑاتے ہو قیامت کا ذکر سن کر کے ماحول کرتے ہوئے, ولا تب کو رونا نہیں آتا تمہیں, اور تم کھلاڑیاں کرتے ہو, تکبر کرتے ہو, بکواس بکتے ہو. ہاں کھلاڑیاں کرتے ہو, کھڈولے, تکبر کرتے ہو, بکواس بکتے ہو, یہ بھی مانا استاد نے کیا ہے. بس خیر اسی میں ہے کہ تم صرف اللہ ہی کے آگے سجدہ کرو, اسی کو پکارا کرو, اسی میں خیر ہے اگر چاہتے ہو تو. یہ جو کہا آزف آزفا, قریب آ گئی, آ گئی, آ گئی, قریب آ گئی, ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں قریب آ گئی. چنانچہ دیکھو ایک طرح بتیس سال تو ہم شکر کمار, یہ نشان آ گیا. چاند جیسی چیز کبھی نہیں تم نے سنا کہ ہاں بھائی چاند بھی پھٹا ہو, تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا آپ کے چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. یہ نظام سارا اسی طرح خدا پر بات کر سکتا ہے, جس طرح یہ نظام چاند والا جو ہے اللہ نے دو ٹکڑے کر دیے, دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے. بس یہ نشانی ہے قیامت آئی کی آئی, جس طرح یہ ایک تمام چیزوں میں سے ایک چیز جس میں کوئی نہیں انسان کہہ سکتا تھا کہ یہ چاند کے بھی دو ٹکڑے بھلا ہوں گے, کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا تم نے, اس طرح سارا نظام گرم پرم ہو جائے گا. ایک طرح بچے سات ون شکل کمائے, سمجھے؟ قیامت قرب قیامت کا ایک نمونہ یہ ہے, ایک طرح بچے سات ون شکل کمائے. ہاں قیامت قریب آ گئی کافرو, اب تو خوف کرو. قیامت کے معجزے سے چاند پھٹ گیا, پیغمبر کے معجزے سے چاند پھٹ گیا, بس سمجھ لو آپ سچے رسول ہیں, صحیح بات کہہ رہے ہیں, باقی قیامت آ کے رہے گی. یہ نشان تمہارے سامنے آ گیا. قرب قیامت کی یہ بھی ایک نشانی ہے چاند کا پھٹ جانا. جس طرح چاند پھٹ گیا نا, اسی طرح تم بھی فنا ہو جاؤ گے, آسمان بھی پھٹ جائے گا سارا. مقصد یہ ہے جب یہ نمونہ دنیا میں دکھلا دیا گیا ہے, اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھ لیا, تو اسی طرح قیامت بھی قریب آنے والی ہے. مگر افسوس, ان یلو آیتن یورزو فیقولو سحر مستمر, یہ ہے شکوا. یہ کافر کوئی ایسے کوئی ڈھیٹ ہیں, اگر تمام معجزے بھی دیکھ رہے ہیں پھر بھی حق سے لوگ ادانی کریں گے, اور یہی کہتے پھریں گے یہ جی جادو کا کوئی قسم ہے جو ہمیشہ ہوتا چلا آ رہا ہے. ہاں ایک ایک آیت, ایک ایک آیت دیکھ رہے, ایک ایک آیت دیکھ رہے, اور جس طرح عالم مطلب سما قدمت واخرا, ایک ایک بندہ معلوم کر لے گا جو عمل اس نے پہلے کیا یا پیچھے چھوڑے ہیں. یہاں بھی اسی طریقہ سے آئے, ایک ایک نشان بھی ان کو بتایا جائے, ہے جی. ہاں جس طرح وہاں پہلے آیا پہلے سپارے میں وہ کیا ہے, یبدو احدہم لو یعمر المدرا, ان یہودیوں کا ایک ایک بندہ جو ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ ہاں مجھے ہزار سال زندگی ملے. وہاں یہی مانا ہے, یہاں بھی یہی مانا ہے. مکر سب انہوں نے پیغمبروں کو جھلایا, مطلب اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی, وہ کل امر مستقل, پھر یہ مت کہو کہ عذاب جلدی کیوں نہیں آتا. اس سوال کا جواب ہو رہا ہے کیونکہ ہر کام ایک وقت معین کمی ٹھہرا ہوا ہے. ٹائم بم, ٹائم بم بھی ہوتا ہے نا, ٹائم پر یہ یاری بم جائے پھٹنا کیوں نہیں کرتا, اپنے وقت میں بھر جائے گا. دیکھو ابھی دیکھتے ہو تماشا, دیکھو ہمارے آ جاؤ گئی پھٹتا ہے جلدی آ جاؤ, میں دیکھوں گا کیسے پھٹتا ہے, میں دیکھوں گا کیسے پھٹتا ہے. تو ٹائم آ گیا, اب ہو گیا پھٹ, بس وہیں جا تو دیکھتا تماشا دے گا, تماشا دیکھ لیا ختم کر دیا اپنی زندگی. ہاں جی ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے, پہلے چلا آ رہا ہے یہ جادو. ہاں وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرْ, کیونکہ ہاں ان جملوں ان مجموعہ ان نشانیوں میں سے ایک یہ ہے, سزا کا بھی وقت معین ٹھہرا ہوا ہے. ہاں جی یہ بھی ان کی خبریں تو آئی جا رہی ہیں نا, اس قدر واقعات پہنچ چکے ہیں جن میں کافی تنبیہ ہے ان لوگوں کو. مزدجر میں نے تنبیہ, کافی تنبیہ ہے ان کو, اور تنبیہ کے علاوہ حکمت بالغ دونوں ہیں جی, اعلیٰ درجے کی دنائی کی باتیں بھی ہیں, اعلیٰ درجے کی دنائی کی باتیں بھی ہیں. ہمارا تو نظر, مگر ان لوگوں کو وہ خبردار کرنے والی باتیں جو ہے نا وہ کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی. اس وقت یا رسول اللہ آپ دل میں گھبرائیں نہیں, تسلی رکھیں, فتح اللہ عنہم, آپ ان کو منہ نہ لگائیے, ان سے کنارہ کش ہو جائیے. یوم ید الدا علاج ہے نکر خوش عالم سار ہوں یا خرجون من الاجداد کن ہم جراد منتشر نحطین ادا یقول القافر حاضہ یوم ناصر. وہ دن ہوگا بلانے والا اسرافیل ان کو ایسی چیز کی طرف بلائے گا جس سے ان کے ذہن بھی واقف نہیں, شہن نکر ایسی چیز جس سے ان کے ذہن نہ واقف ہیں, وہ ذہن کو جس سے نہ واقف ہے, کس سے نہ حساب کتاب بھی کوئی ہوگا کہ نہ ہوگا. سمجھتے ہیں بس دنیا میں جو کچھ کرتے کوئی حساب کتاب نہیں, پوچھ پچھتی رہی کوئی نہ. نہیں نہیں نہیں تمہیں اتنی نعمتیں نہیں ہیں, ہے جی کوئی تو پوچھنے والا کوئی ہے ہی نا, میں نے تمہیں نعمت دی تم نے میرا کیا کیا, کیوں کہ عقل میں مانتی ہے نا اس بات, میں نے تجھے اتنے انعامات دی تو نے کیا کیا, نکل گئے بس چم کر کے نکال بھی نہ دیا. ہاں یعنی حساب کتاب. اس دن قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے خوشحال افسار ہوں, ان کی آنکھیں مارے خوف کے پشیمانی کی وجہ سے نیچے کو جھکی ہوئی ہوں گی, خوشحال افسار ہوں ان کی آنکھیں نیچے کو گھسی ہوئی ہوں گی, جھکی ہوئی ہوں گی. یا خرجون من الاجداد, وہ قبروں سے نکلیں گے اس طرح کانہم جراد منتشر, جیسے کہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں, ٹڈی ڈال ہاں کوئی ادھر کو جا رہا کوئی ادھر کو جا رہا, کوئی ادھر کو ٹھس کوئی ادھر کو ٹھس کوئی ادھر کو ٹھس, یہ حساب کتاب. ٹڈیاں ہوں چاروں طرف سے پھیلی ہوئی منتشر, چاروں طرف کو پھیلی ہوئی, منہ تو ہی نہیں رہتا, ان کی حالت یہ ہوگی اس بلانے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے, منہ تو ہی نہ دوڑ رہے ہوں گے بلانے والے کی طرف. یہ کافر کہیں گے اس وقت بولیں گے اس وقت منہ سے نکلے گی بات, ہیں یہ کہتے ادھر دوڑتے جا رہے ہوں گے اور یہ کہتے جا رہے ہوں گے ہاں یوم ناصر, ہائے ہائے یہ بڑا ہی کوئی سخت دن ہے وہ, اس وقت یوں کہیں گے. یہ جو تکذیب کرتے ہیں نا ان کو پتہ نہیں, ان سے پہلے قوم نوح تمام پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہے, میرا خاص الخاص بندہ نوح علیہ السلام اس کو بھی انہوں نے جھٹلایا, اور کیا کہنے لگے یہ تو کچھ دیوانہ ہے, اور اس بیچارے کو دھمکیاں بھی دیتے رہے, اس دوجرا دھمکیاں دیتے رہے, سخت سخت باتیں ان کے ساتھ کرتے رہے, بیچارے آخر میں کیا کہنے لگے, ساڑھے نو سو سال مصیبت سہی, فلا ربہو اپنے رب سے دعا کی, ربا انی مغلوب بنو ان کے ہاتھ سے میں مغلوب ہو چکا ہوں, فانتصر اب آپ ہی ان سے میرا بدلہ لے یا اللہ, تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. فاستجبنا لہ, مقدر نکالو, فاستجبنا لہ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی, ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر پھر ہم نے بکثرت برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے, مشکی کھول دی. وفجرنا الارض عیونا, اور زمین سے چشمے ہم نے بہا دیے. فالتقى الماء على امر قد قدر, پھر دونوں طرف کا پانی آسمان کا اور زمین کا مل کر کے اس کام کے لیے جمع ہو گیا جو مقدر ہو چکا تھا. وحمل الله على ذات الواح والدسر, ہم نے نوح علیہ السلام کو لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنائی ہوئی کشتی پر سوار کر لیا. على سفینۃ ذات الواح والدسر, سفینہ صیغہ میخ, میخوں سے بنائی ہوئی کشتی پر ہم نے سوار کر لیا. تجریبی آئیوننا, جو ہماری حفاظت اور نگرانی میں چلتی تھی. جزا علی من کانا کوہن, جو شخص کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا جس کی ناقدری کی گئی تھی, یہ نوح علیہ السلام ان کی ناقدری کی گئی تھی نا, ہم نے ان کا بدلہ ان سے لیا کافروں سے. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً, ہم نے یہ واقعہ ایک سبق آموز نشانی کے طور پر چھوڑ دیا. دنیا میں مشہور ہے یہ واقعہ, طوفان نوح آج تک مشہور ہے. فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا, قبول کرنے والا کوئی ہے؟ اس سے کم نصیحت حاصل کرو. ان کافروں نے رسول کو کیسے ستایا, رسول کی بات نہ مانی. وہ غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے رہے, یہ سمجھاتے رہے. وہ کہتے کوئی شفیع کاری کوئی نہیں, سمجھاتے رہے یہ نہ مانے. وہ کہتے قیامت آئے گی تو خدا سے ڈرو, سمجھاتے رہے وہ نہ مانے. آخر میں پتہ لگا نصیحت ہے کہ نہیں. فکان فکان عذابی و نظر, میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسے ہوا؟ دیکھو ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کی غلط سے آسان کیا کہ نہیں؟ قسم خدا کی ہم نے تو آسان کر دیا. فحال میں مذکر, کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ اور سنو, آدمی بھی تکلیف کی پر کس طرح ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ انا صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ایک بڑی تیز ہوا ہم نے چھوڑ دی ان پر, ایک ایسے دن میں جو نحوست والا تھا ان کے حق میں, جو کسی طرح ٹالنے سے چلتی نہیں تھی. وہ نحوست مستمر طرز الناس, لوگوں کو اس طرح زمین سے اکھاڑ پھینکتی تھی, لوگوں کو اس طرح زمین سے اکھاڑ پھینکتی تھی. کانہم اعجاز نخل منقعر, گویا وہ جڑ سے اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں, جڑ سے اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں. پھکا پھکانا لابی منظور, ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. کذب سمود بالنذر, سمود نے بھی ڈر سنانے والے پیغمبروں کو جھلایا. انہوں نے کہا ابشرا منا واحدا نتبعہ, صالح علیہ السلام کو انہوں نے ان کی نسبت کہا, ہم اپنی جنس کے ایک ایسے آدمی کی بات ماننے لگ جائیں جو اکیلا ہے, کوئی اس کا ساتھ ہے کوئی نہیں. انا فی ضلال وسعر, ہم تو اس وقت بڑی گمراہی میں اور دیوانگی میں پڑ جائیں گے. ہم کوئی دیوانے ہیں ایک بندے کی بات مانیں؟ اول کیا ذکر والے ہیں من بہنہا, کیا ہم سب میں سے اسی ایک پر وہی اتاری گئی ہے؟ کوئی نہیں, یہ بات یہ تو ہے ہی کوئی جھوٹا آدمی, اور یہ بڑا فخری ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اچھا بھائی بک لو جو کچھ بکنا ہے, سیعلمون غدا, آئے گا نا کل بھی, کل پرسوں پتا لگ جائے گا کون ہے جھوٹا کون ہے فخریلا, سمجھ آ جائے. چنانچہ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر, اے صالح علیہ السلام, ہم ان کی ازمائش کے لیے ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں, تم اس کا ہوشیاری سے انتظار کرو, یہ اس کی خاطر مضارات کرتے ہیں, صبر سے بیٹھے رہو. نبی اوم, ان لوگوں کو آگاہ کر دو, بتا دو انل ماں قسمت تم بہنا ہو, کہ ان میں اور اونٹنی میں پانی بانٹ دیا گیا ہے. کلو شرب محتضر, ہر باری والے کو اپنی اپنی باری پر پانی لینے کے لیے حاضر ہونا ہے. فنا دو صاحب ہو, آخر کار اس صالح علیہ السلام کی قوم نے اپنے ساتھی کو, جو بڑا ان کا تھا کوئی بےمان خدا, اس کو بلایا. فتح آتا, اس نے اونٹنی کی پردست اندازی کی, ہاتھ پھیلایا, ہاتھ مارا اس پر, ہاتھ ڈالا فاہکارا, اس نے اس کی کونچیں ڈال دی, کاٹ دی کونچیں, کاٹ دی. فکا فکانا عذابی و نذر, انا ارسلنا علیہم صیحتا واحدۃ, ہم نے ان کے اوپر بھیجا ایک آواز ہولناک سخت. فکانو کاشیم المحتصر, ہو تو وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ کسی باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح پامال ہو کر چورا چورا ہو جائے, سمجھائے؟ ہاں, باڑ لگانے والے کی باڑ کی طرح, باڑ لگانے والے کی باڑ کی طرح پیروں میں آ کر چورا ہو جائے, ٹھیک ہو گیا. بال لگانے والوں کی بال کی طرح پیروں میں آ آ کر چورا ہو جاتا, ٹھیک ہو گیا. ہاں ان پر بھی ہم نے پتھراؤ کیا سوائے آل لوط کے, نجا ہوں بسار جن کو ہم نے نجات دی تھی, بچا لیا تھا شہری کے وقت. نعمت من عذاب من عندنا, یہ بچانا عذاب کی جگہ سے, یہ ہماری طرف سے ان پر انعام تھا. ہاں ان کا اپنا کوئی نہیں وہ ٹھیک, اپنے بل بوتے پر بچے ہوں, ہماری طرف سے مہربانی تھی. انکزار نجدی من شکر, اس طرح ہم اس شخص کو صلہ دیتے ہیں جو ہماری شکر گزاری کرتا ہے. والا کل انسر ہم